अब फरिश्तों ने लूत से कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये काफिर लोग हरगिज तुम तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा तुम रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर बस्ती से रवाना हो जाओ, और तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी ना देखे। हाँ, मगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। उस पर भी वही मुसीबत आने वाली है जो और लोगों पर आ रही है। यकीन रखो कि इन पर अजाब नाजिल करने के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है। क्या सुबह बिल्कुल नज़दीक नहीं आ गई?